Was glibberen vanmorgen op een hoop plaatsen. It's wintertime en kajak. En je voelt je er prima aan bij, tenminste sommige mensen dan. Het nummer Wintertime opende deze nieuwe aflevering van... Wat is dit ook maar weer? Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dankjewel, dat hoef ik niet te onthouden. Het is wel makkelijk, hè? Vandaag in de... Oh, het is de eerste in februari trouwens. De late avond in februari. Hoera, de vlag uit. Waar gaan we het over hebben? We gaan het straks hebben over... Tegenwoordig heb je overal een coach voor. Dat klopt, want ik heb zelf namelijk ook een coach voor het presenteren van dit programma. En die coach die voor mij is, die heeft zelf ook weer een coach. Hoe je moet coachen. Hoe je een presentator van een programma moet coachen. Nou, maar nu is er ook een coach voor hoe je in deze coronatijd met geld moet omgaan. En dan geloof ik niet zozeer het gemeenschappelijk geld, dus dat van de overheid, maar met je eigen geld. Dus daar hebben we ook een coach voor. Nou, daar gaan we straks maar eens even mee praten, dacht ik zo. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die is straks weer van de partij. En hij gaat het hebben over het geweldsmonopolie. Dat heeft geloof ik ook een beetje met corona te maken. Nou, even, dat moet Giel straks allemaal zelf gaan uitleggen. Nog weer verderop in het programma. Binnenkort is het de week van de euthanasie. Dat is een wat minder vrolijk onderwerp, maar hoort er ook bij. En daar gaan we straks ook over praten. Een hele hoop dus, maar dat is lang niet alles, want we hebben heel veel muziek. Kajak begon. Genesis is nummer 2. All the time I was searching, nowhere to run to. It started me thinking, wondering what I could make of my life. And who'd be waiting, asking all kinds of questions to myself, but never finding the answers. listen to me. Oh, you must believe me. I can feel your eyes go through me, but I don't know why. Oh, I know you're going, but I can't believe it's the way that you're leaving. It's like we never knew each other at all. It may be my fault. So much you promised, how could I ever forget? Listen, you know I love you, but I just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Although I need you, I'm not gonna make this. You know I want to, but I'm in too deep. So listen, listen to me. I can feel your eyes go through me. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Baby's gone and I don't know why. Out this morning, like a rusty shot in a hollow sky, she left me without warning. Sooner than the dogs could bark, faster than the sun rose, down to the banks on an old mule car, she took a flatboat across the shallow. Left me in my tears to drown. She left a baby daughter. Now the river's wide and deep and brown. She's crossing muddy water. Standing in the fields, clear out and come November, and a bitter heart will not reveal a spring that love remembers. When that sweet brown girl of mine, hair black as a raven, we broke the bread and drank the wine from a jug that she'd been saving. Left me in my tears to drown, and she left a baby daughter. Now the river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. Baby's crying and the daylight's gone, and that big old tree is groaning in a rush of wind and a river song. I can hear my true love moaning, crying for her baby child, oh, crying for her husband, crying for that river's wife to take her from her loved ones. Left me in my tears to drown, she left a baby daughter. Now the river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. The river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. En die stem die herken je natuurlijk meteen uit duizenden. Wat zeg je? Doe je dat niet? Nou, hoe was toch echt wel onze John Hiatt. En hij bezong een andere grootheid, namelijk het nummer heette Crossing Muddy Waters. Herman de Bruin, die is weer uit een heel andere hout gesneden en heeft het vaak ook niet over Muddy Waters, maar andere dingen. En dan neemt hij nog iemand als gast mee ook. En wie mag dat nou wel weer zijn, Herman? In de studio heb ik als gast Caroline Hertog. Ze is budgetcoach en ze heeft het heel druk in coronatijd. Caroline, welkom. Dank u wel. Budgetcoach, even heel kort, wat is dat precies? Dat je houdt mensen in de gaten die moeite hebben met hun budgetten, denk ik. Ik hou ze niet in de gaten, maar inderdaad, ja, ik begeleid mensen op grond van het budget inderdaad. Mensen met geldproblemen, mensen die er niet alleen uitkomen, waar meer geld uitgaat dan er inkomt, ja. Die help ik om meer overzicht te krijgen, inzicht. En dat is vaak ook administratief werk, want dat is vaak niet op orde, de administratie dan. Nou, vreemd genoeg de administratie meestal wel. Ja. Maar het is meer dat ze eigenlijk meer op gevoel hun geld uitgeven dan op weten. En op het moment dat je op gevoel je geld uitgeeft, ja, gevoel zeg ik altijd, is een slechte raadgever. Ja. Op het moment dat je het echt ziet van, hey, wat komt er nou in, wat gaat er nou uit en welke keuzes maak ik? Dan kan je echt goede, bewuste keuzes maken. En daar kan je mensen bij begeleiden dan. En daar begeleid ik mensen bij. Ja. Dus ja, administratief iets minder. Het is meer het coachen, het begeleiden in van, goh, wat doe je? Hoe maak je je keuzes op basis waarvan? Ja, precies, want het is heel belangrijk dat je, nou ja, je wordt verleid door allerlei dingen die je kan kopen, maar je moet wel kijken of je inderdaad kunt kopen. Of je kan kopen, ja, inderdaad. Ja. Dan staat hier ook dat de coronatijd het een andersoortig werk maakt, of in ieder geval anders maakt dan anders. Wat is het verschil? Het verschil is, ik denk dat er zijn op dit moment ook klanten en die komen uit een stukje voorzorg. En ik moet zeggen dat juich ik ook toe. Op het moment dat mensen zich zorgen maken over hun financiën. Dan nu in coronatijd zijn er meer mensen die zeggen van, ja, weet je, ik ga er nu toch maar eens werk van maken. Ik ga toch maar eens in mijn financiën duiken. Want je weet maar nooit. Stel je voor dat ik mijn baan kwijtraak. Stel je voor dat. En dus ja, meer uit voorzorg. Onzekere tijden. Maakt dat mensen wat meer nadenken? Ja, absoluut. Ja. Ja. Want hoe ga je dan te werk? Ga je naar de mensen toe? Kijk je de financiën helemaal door? Ik ga inderdaad naar de mensen toe. Ik budgetcoach bij de mensen thuis. Ten eerste omdat dat vertrouwd is. Ten tweede inderdaad omdat het belangrijk is dat beide partners, als er natuurlijk twee mensen in het spel zijn, ervan af weten dat het iets is wat je met z'n tweeën doet. Maar ook omdat daar alle administratie is. Hoewel ik wel moet zeggen tegenwoordig met de mobieltjes en de mobiele bankapp. Mm-hmm. Kan ook heel veel natuurlijk wel. Kan je daarin vinden. Op afstand. Ja. Kan je op afstand doen. Ja. Ja, bij de mensen thuis inderdaad. Hoe kunnen mensen je bereiken als ze denken, hey, dat is wat voor mij om te doen? Of zeggen mensen vaak van, ik durf het niet aan of ik heb schaamte om dat te gaan doen? De mensen kunnen mij bereiken door op de website te kijken van Budgetcoach Waddinxveen. Daar staat heel makkelijk een knop voor contact en dan bel ik je terug. Het kan ook via Facebook of via LinkedIn. Er zijn verschillende manieren. Mensen kunnen me ook bellen of appen. Dat is ook geen enkel probleem. Alle gegevens staan gewoon op de website. Ja, mensen moeten wel die eerste stap nemen. Ja. En het enige wat ik altijd kan zeggen is van, als je het zelf geprobeerd hebt en het lukt niet, neem dan contact op met een budgetcoach. Want het gaat niet vanzelf beter. En schamen is nergens voor nodig. Als je bedenkt dat 1 op de 5 gezinnen betalingsachterstanden heeft in Nederland. Ja. Je bent echt niet de enige. We weten het alleen niet van elkaar. Want ja, financiën is iets in Nederland waar wat we nogal voor. Daar doen we heel geheimzinnig over. Daar doen we heel geheimzinnig over. Maar ja, weet gewoon dat je niet alleen bent. En ja, wat ik daarnet al zei, het gaat niet vanzelf beter. Nee. Maar het kan heel snel beter gaan. Ja, want hoe lang kan het duren? Ja, dat zal ook heel verschillend zijn. Ja, klopt. Ja. Maar een jaar of is het korter? Of waar moeten nee we hoor, denken? Zeker wel korter. Korter? Ja. Ik heb het nog niet meegemaakt dat ik een jaar lang mensen aan het begeleiden ben. En dan staan ze weer op de rails en kunnen ze het verder weer zelf. Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling natuurlijk. Absoluut, ja. Als ik mijn werk goed heb gedaan, zie ik de mensen daarna niet meer. De website zei je al, noem hem even. Dan kunnen mensen daar zelf weer eens naar kijken. En ook zich informeren over wat er allemaal aan de hand is dan. Ja, dat is www.budgetcoachwaddinxveen.nl. Budgetcoachwaddinxveen.nl. Dat is waar Caroline Hertog voor staat. En zij heeft het verhaal goed uitgelegd. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met alle mensen die je gaat helpen. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sometimes, somewhere, you try to hide your mind for good. You know it ain't fair, but you just misunderstood. I try to say what's on your mind. I promise that you will say, and promises made, so I'll just wait. Promise that you will tell me. So you took it on, so you took it home. And there we go again. So you took it on, and then I tried to see why this is not me. But I'll try to see what's on your mind. But promise that you say, and promises made, so I'll just wait. Promise that you, why don't you know, why can't you see that it's not what it's supposed to be, just what you were trying to be for me. Nou, volgens mij zijn we gewoon mooi op tijd. Je hoorde de muziek van Cresap, daarmee de Promise, en daarvoor Michel Fugain. En dan volgens mij zonder zijn Big Bazaar, nummer dat heet Une Belle Histoire. Heel mooi dus. Zometeen onze maandagse columnist Giel van Strien. Hij gaat het hebben over het geweldsmonopolie. En dat is net niet dat spel wat je 's avonds thuis kunt spelen op zo'n gezellige avond met de avondklok. Maar een ander soort monopolie. Giel legt het zometeen zelf uit. Voordat hij het woord neemt, eerst nog Enya. My time flies, baby, we could be there soon. Could be we step out again. Could be tomorrow, but then could be 2010. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Burgemeester Annemarie Pen ter Strake van Maastricht was blij met de MVV-supporters die door de binnenstad trokken om deze te beschermen tegen nieuwe vernielingen van railschoppers. Ze verdienen echt een compliment. Die anderhalve meter, dat werd ingewikkeld. De groep was natuurlijk te groot volgens de regels, aldus de burgemeester over een samenscholing van 200 supporters. De woordvoerder van de harde kern met de zachte G mocht uitgebreid zijn verhaal doen voor een televisiecamera. Ik begreep geen woord van wat hij zei, maar uit zijn non-verbale communicatie leidde ik niet direct af dat hier het resultaat van jarenlange de-escalatietraining stond. In zijn intonatie hoorde ik onderdrukte agressie. In zijn ogen las ik de teleurstelling dat de gelegenheidsvijand niet kwam opdagen. Want dat was toch een mooi alternatief geweest voor het vernielen van de spelersbus van Rode JC dat vorig jaar nog zo goed gelukt was. Burgemeester Pen ter Strake was dit wellicht even ontschoten. Doetinchem werd verrast door de belangeloze hulp van de boeren. Die boden aan om met 100 tot 200 trekkers de straten af te sluiten, zodat er geen railschopper meer in kon. Met het blokkeren van medeburgers hebben ze recent veel ervaring opgedaan. De regie om daadwerkelijk in actie te komen hebben ze bij de politie laten liggen, gaf een woordvoerder aan. Wat een zelfbeheersing. Wat een beschaafd gedrag. Vooral die van Farmers Defence Force hebben laten zien met hun tractoren over een zeer effectief wapen te beschikken. Als je je zin niet krijgt in een democratie, rijd je gewoon met geweld een provinciehuis in, blokkeer je snelwegen en bedreig je anonieme minister met de dood. Of je trakteert politici op een intimiderend huisbezoek dat goed bedoeld zou zijn. An offer you can refuse, heet dat in maffia-jargon. De voorman van de Farmers Defence Force heeft het land zo opgedeeld in boerenmilities. Misschien een beetje in de geest van de Afrikaner weerstandbeweging. Het logo heeft Farmers Defence Force al. Met een mooie band om de arm is het voor iedereen duidelijk. En anders willen ze je daarbij wel even helpen. KB6 is daarbij tevens inzetbaar om het Germaanse karakter van het Sinterklaasfeest te behouden. Wat had er nog meer kunnen gebeuren? Een revival van de Hofstadgroep om Den Haag te beschermen. Een inderhaast door Holleder bijeengeroepen legertje huurmoordenaars ter verdediging van Amsterdam. En dat Charles Groenhuizen dan met een NOS-ploeg er embedded verslag van doet. In het decor van de langdurige, ingrijpende overheidsmaatregelen. Een afgetreden kabinet. Een politiek volledig versnipperd landschap dat gekleurd wordt door verkiezingsretoriek. De crisis in grote overheidsorganisaties als de GGD, Belastingdienst en politie ontstond er voor heel even een vacuüm waarin zich potentiële knokploegen zich melden. Het geweldsmonopolie is echter van de staat. Ook of juist vooral in een democratie. We komen uit het noorden, maar zijn als niet in tel. Al noemen ze ons boeren, het gas dat zit hier wel. Want heeft u in het haagje de handen kil en klam, dan warmt u zich toch lekker daaraan die boerenvlam. En als u zich gaat warmen, denk er dan even aan. Het gas dat komt nog steeds bij die boeren vandaan. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht. We hebben een klein landje, maar u beseft dat niet. U smijt maar met de centen, straks gaan we nog failliet. We wonen met z'n allen hier boven op de bel. Maar het wordt hier voor ons mensen zo langzaam aan een hel. Het leven wordt steeds duurder en u verdient zoveel. Maar de gewone werkman betaalt zich groen en geel. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht. Het leven dat wordt schrapen, de tijden die zijn slecht. Maar u geeft voor een prikje ons gas aan vreemden weg. We lachen om de Belgen, want die zijn toch zo dom. Maar het zijn echt niet de Belgen, het is net andersom. U speelt maar Sinterklaasje, ach leer nu toch uw les. Want anders gaat ons landje volledig op de fles. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Naar de hem, on a New York subway. Naar de hem, on a New York subway. On a New York subway. Strap a hanging, commuting on the AA. Hopeless hope, wordless dreams, and a worn out wishes. Take a hold, take control of the comfort zone. Melancholy. I was in your bed. 9 a.m. on a New York subway. Strap a hanging, commuting on a AA. Hopeless hope, wordless dreams, and a worn out wishes. Take a hold, take control of the comfort zone. Put the pen to paper, yeah, to leave a painful note. From a nighttime to a lifetime, you never told your broken soul what was in your head. double A. Hope is hope, work is dreams, and a worn-out wishes. Take a hold, take control of a comfort zone. 9 a.m. on a New York subway. Strap a hanging, commuting on the double A. Hopeless hope, wordless dreams, and a worn-out wishes. Take a hold, take control of a comfort zone. 9 a.m. on a New York subway. 9 a.m. en dan de subway. Het lijkt de metro naar Spijkenissen dan wel. En dan zo, hup, op de walvis staart. Daarvoor hadden we Harm Wiersma. Met hem ook weer een prachtig liedje natuurlijk. Over wij boeren. Harm Wiersma. Niet te verwarren natuurlijk met de dammer. Met de gelijknamige naam. Zometeen dan gaan we het over een heel ander onderwerp hebben. We gaan het hebben over de euthanasie. Want binnenkort is het de week van de euthanasie. Een serieus onderwerp dus, maar daar valt altijd wel wat over te vertellen. En dat doen we zometeen ook onder leiding van onze eigen Herman de Bruin. Voordat Herman aan het woord komt, eerst nog George Michael. Let me inside whenever you want to be. toedeldoep enzovoort. Dat doet het altijd leuk in liedjes. Zeker bij George Michael en Heal the Pain. Onze Herman de Bruin, hij kijkt altijd vooruit. Binnenkort is de week van de euthanasie. En Dick Boscher is aan de telefoon. Hij is lid van de raad van bestuur van de NVVE. Ik ga zo vragen wat dat precies betekent. Maar in ieder geval, meneer Boscher, welkom. Dank u wel. Lid van de raad van bestuur van NVVE. Dat is de organisatie die iets met euthanasie doet. Ja, zo kun je het wel omschrijven. Ik denk dat de oudere luisteraars ons vooral herkennen als de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Mm-hmm. Zo zijn we namelijk opgericht en dat was in 1973. Oh, dat is al zo lang geleden. Terwijl het eigenlijk de laatste jaren pas actueel is volgens mij. Of heb ik dat verkeerd? Nou, dat valt heel erg mee hoor. Kijk, deze vereniging heeft er jarenlang voor gestreden dat er een euthanasiewetgeving kwam. En die is er in Nederland ook gekomen in 2002. Hmm. Dus dat was de eerste mijlpaal die we bereikt hebben. En daarmee was Nederland met België dan een van de eerste landen ter wereld waar euthanasiewetgeving mogelijk werd gemaakt. Ja, Nederland is daarin gidsland, trendsetter, hoe moet je het noemen, ja, inderdaad. Maar ja, dan is het toch nog zo dat de week van de euthanasie nodig is om bijvoorbeeld mensen daarop te wijzen? Ja, dat klopt. Wij komen heel veel tegen dat mensen denken dat het allemaal al perfect geregeld is in Nederland. Mm-hmm. Nou moet ik zeggen, wij zijn ook best tevreden met de euthanasiewet hoor. Dus wij zijn best tevreden met hoe het loopt. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden en er zijn ook te veel groepen die buiten de boot vallen. Omdat het toch wel gecompliceerd ligt. En dan noem ik even als voorbeeld mensen met dementie, ja. Mensen met psychiatrische aandoeningen en ook mensen die zeggen dat ze een voltooid leven hebben. Hè? De mensen die heel vaak ook allerlei ouderdomsklachten hebben. Dat zijn mensen die vragen om euthanasie en die krijgen dan toch vaak nee te horen van hun arts, omdat het toch te ingewikkeld ligt. Ja, en niet uitzichtloos genoeg is? Bijvoorbeeld. Hè, en bij dementie is het nog een ander probleem. Dan is het heel moeilijk na te gaan of het nog steeds een vrijwillig en weloverwogen verzoek is. Ja. Vooral als mensen al verder in de dementie zijn. Ja, ja, dan moet je zelf nog beslissingen kunnen nemen. En als dat niet meer kan, dan wordt het heel ingewikkeld, begrijp ik altijd. Precies. Ja. Tenzij, maar nu gaan we misschien al te veel de diepte in. Ja. Tenzij er een hele goede wilsverklaring ligt. Ja, ja. Die iemand heeft opgesteld toen hij of zij nog helemaal in orde was. Maar daar roept u in de week van euthanasie mensen onder andere ook op om dat goed te regelen van tevoren. Precies. En ja. vooral ook vanuit de gedachte dat het niet zomaar vanzelf goed geregeld is. Daar moet je zelf wel het een en ander voor doen. Ja, ja, en mensen schuiven het waarschijnlijk voor zich uit, denk ik zo. Dat is een heel bekend gegeven. En niemand heeft het graag over zijn eigen leven zijnde. Nee. Dus laat staan dat je het met de familie bespreekt. Dat is echt nog wel een taboe hoor. Ja, ja, maar daar kunt u als NVVE, als Vereniging voor de Euthanasie, wel iets aan doen. Zeker in die week van de euthanasie, want wat gebeurt er dan precies? Nou, we zijn natuurlijk beperkt door de coronamaatregelen in andere jaren. Want de week van de euthanasie wordt elk jaar georganiseerd. Ja. In andere jaren hebben we fysieke bijeenkomsten. Hè? Dus in het hele land hebben we dan bijeenkomsten waar echt soms wel duizenden mensen op afkomen in totaal. Dus er is heel veel behoefte aan informatie. Ja. Nou, nu doen we dat op een andere manier. Sinds een goed half jaar hebben wij ook digitale lezingen en digitale bijeenkomsten, webinars. En die krijgen die trekken heel veel mensen. Dus die zijn ook echt wel een goed alternatief in deze coronatijd. Dus behoefte is eigenlijk heel groot. Is heel groot, dat klopt. Duidelijk, ja. Dan moeten mensen naar de website om dat allemaal mee te kunnen maken. Ook die première van die documentaire van Dr. Kees. Wat is de website precies? Dat is www, zeg ik er voor de zekerheid maar even voor. Ja. NVVE.nl, NVVE. En de naam staat tegenwoordig niet meer voor Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, maar de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Dus dat is een breder begrip dan alleen euthanasie. Dat is duidelijk. Daar bent u inmiddels toegekomen om het zo te gaan noemen. Dan moet die E ook eigenlijk vervallen. Dan moet dat een L worden. Ja, dat is toch een sterke merknaam. Hè? Ja, dat is lastig natuurlijk. Hè? Het is zo'n bekend gegeven, de NVV. Ja. Ja. Alleen we willen niet alleen maar de euthanasievereniging zijn. Dus. Nee, dat is duidelijk. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Een Mooi verhaal van u met een moeilijk onderwerp, maar toch laten we mensen kijken of ze willen kijken op die website om te zien en zelf bezig zijn met hun eigen levenseinde. Dat hebt u in ieder geval heel duidelijk gemaakt. Wees daar duidelijk over. Dick Bosscher, lid van de Raad van Bestuur van de NVVE, dank voor het gesprek. It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing. Just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's pie, hitting an all-time low. David Bowie. Ja, dat hoeft eigenlijk helemaal geen afkondiging met zijn Ashes to Ashes, maar omwille van de volledigheid dan maar. Ik kijk even naar de klok en ik zie dat we nog een beetje ruim in de tijd zitten. Doorgaans niet in de slappe was, maar dat is weer een heel ander probleem. Maar gelukkig heb ik daarvoor een coach. We hebben nog een beetje tijd voor deze mooie. Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't do nothing else all day. Wait until you wink your eye every time you walk by. Baby, what can I say? Keep me hanging on. I can't get nothing else on. When the evening rolls around and there ain't nobody around. Baby, I think of you. Stars at night, none can match a brilliant light that I see in your eyes. The humble warmth aglow, baby, the child I know. I still think of you. I can't get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind. Daar gaat hij dan, via de achterdeur, onze J.J. Cale. Deze aflevering van de late avond die is bijna weer klaar. Helemaal geen probleem, morgenavond een nieuwe aflevering. Dan met Bert de Wolf. En zoals altijd wijs ik je nog even op onze website. Altijd vol met tuttige nips. Je vindt hem op delateavond.nl. Eenvoudiger kan het toch al bijna niet, zou je zeggen. Ik wens je een rustige nacht. Moet lukken met die avondklok. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!